In the name of the Father, in the Tatălui, and the Holy Spirit. Amen. Amen. In a very short time, într-un timp foarte scurt, Orthodox Christians will begin a journey. Creștinii ortodoxi vor începe o călătorie. And this journey, of course, as you know, is the Great Fast. Această călătorie este, așa cum știți, postul mare. Which will bring us to the bright feast of Pascha. Care ne va duce marea sărbătoare a Paștelui. But in these weeks before the beginning of the Great Fast, dar în aceste săptămâni care sunt înaintea marelui postului mare, the Holy Church provides us with provision. Sfânta Biserică ne oferă provizii pentru acest călătorie. And these provisions are the words of Christ. Și aceste provizii sunt cuvintele lui Hristos. As you know, așa cum știți, when you begin a trip, când veți începe călătoria, you prepare your automobile. Orice călătorie când vă pregătiți automobilul. You prepare your clothing, îmbrăcămintile. You prepare food and drink, mâncarea și băutura. The Holy Church gives us provisions for not for our body but for our soul. Sfânta Biserică ne dă provizii nu pentru trup, ci pentru suflet. Last week, în săptămâna trecută, with the parable of the publican and Pharisee, cu pilda vameșului și a fariseului, the lessons that we learned, the provisions, lecția pe care am învățat-o, provizia, de fapt, pe care am primit-o, is the instruction about the sin of pride in the Pharisee. Este un fel de instrucțiune pentru the lesson of the Pharisee, his pride. Este vorba de pilda fariseului care era mândru. And the humility of the publican. Și de smerenia fiul a vameșului care se smerise. Next week, în săptămâna următoare, we will learn, vom învăța about the final judgment, despre judecata de apoi. And how our salvation, și cum salvarea noastră și mântuirea noastră, is not based on what we say, nu se bazează pe ceea ce spunem, but in the love that we show for one another. Și în dragostea pe care trebuie să o arătăm unii față de alții. So that when we feed the poor, așa că atunci când așa cum este atunci când hrănim pe cei săraci, when we give alms, when we make donations, așa atunci când facem donații, when we visit the sick, când îi vizităm pe cei bolnavi, we don't do it to one another, but we do this for Christ. Nu facem unii pentru alții, ci o facem pentru Hristos. By serving one another, we serve Christ. Ajutându-ne unii pe alții, îl servim pe Mântuitor. Today's provision for Great Lent, provizia de astăzi pentru postul mare, has four lessons. Are patru lecții. The first lesson, prima lecție, is how sin keeps us away from God. Cum păcatele ne țin departe de Dumnezeu. The sin of the prodigal son, păcatele fiului risipitor, was one of tremendous selfishness. Sunt unele de o extraordinară de un egoism extraordinar, țin de aceasta. He demands from his father, el îi cere tatălui, an inheritance. Moștenirea, partea sa de moștenire. As you know, așa cum știți, as an inheritance is given after the father dies. De obicei, moștenirea e dată după ce tatăl moare. It's what he leaves as a gift for his children. Este ca ceea ce lasă ca un dar pentru copiii săi. But this prodigal son, dar la fiul risipitor, in his selfishness, și egoismul său, he demands what is not his. El își cere ceea ce nu îi aparține, deocamdată. But his father, out of tremendous love, dar tatăl său, care are o dragoste nesărmăită față de fiul, he gives him this gift. Îi dă acest dar. And the prodigal son, of course, și fiul risipitor, bineînțeles, wastes this gift. Pierde acest dar. He goes to a far city. Merge într-un oraș îndepărtat, and he lives in sin, și trăiește în păcat, in degradation, în degradare. And becomes so poor. Și devine atât de sărac. That finally he remembers. Încât la un moment dat își aduce aminte. The great gifts that his family had. Darul pe care familia lui le avea și pe care el a primit din ele. And this was the beginning of the change in the prodigal son. Este începutul schimbărilor care au loc în interiorul sufletului acestui. Christ tells us that he came to his self. He came to his mind. În Sfânta Scriptură spune că își revine la în gândurile lui inițiale. And this is the beginning of the second lesson. Și este începutul celei de-a doua lecții, which is repentance. Care este pocăința. The long journey that separated him from God. Marea călătorie care l-a despărțit de Dumnezeu. He now decides he will return. Acum decide că se va întoarce. And you can imagine. Și vă puteți imagina. All of the doubts that he had. Toate dubiile pe care le-a avut, toate îndoielile pe care le-a avut. Will my father receive me? Mă va primi oare că tatăl meu înapoi? Will he still invite me into his house? Mă va invita în casă? Will he even accept me as a worker? Mă va primi măcar ca muncitor? All of these thoughts. Toate aceste gânduri went through his head. Au trecut prin mintea lui. As he began the long journey back to his father. Când se întoarce, în drumul său spre întoarcerea spre tatăl său. And even before he arrived at his house. Și chiar când ajunge aproape de casă, his father saw him on the road. Tatăl îl vede departe, îl vede pe drum. And he did not reject him. Și nu îl respinge. He did not turn his back. Nu îi întoarce spatele. But he sent his servants. Și trimite argații spre el. Bring a robe. Aduceți veșminte noi. Bring a ring for his finger. Aduceți un inel pentru degetul. And his father ran out to meet him on the road. Și tatăl se duce să-l întâmpine pe drum. And the son humbled himself. Și tatăl și fiul se umilește, se smerește în fața, se apleacă în genunchi în fața tatălui. And said, "Forgive me." Tată, iartă-mă. I have sinned. Am păcătuit. If we humble ourselves, dacă ne smerim și noi, if we ask God's forgiveness, dacă cerem tatălui dacă îi cerem lui Dumnezeu iertare, not only will he forgive us, nu numai că ne va ierta, but he will clothe us with a robe, ne va înveșmânta cu haine noi, he will reward us with a ring, ne va da un inel. And he will prepare a feast for us. Și va pregăti o mare sărbătoare pentru noi. This is the third lesson. Aceasta este a treia lecție. This is the lesson of forgiveness. Lecția iertării. There is one final lesson. Mai este o singură lecție. And this is the lesson. Aceasta este lecția which the father taught the eldest son. Pe care tatăl îl învață pe fiul celălalt. Who was jealous of his care era invidios pe fratele lui. He said, "You prepare a feast for him." Îi spune, ai pregătit un chef mare pentru el. What do you give me? Mie ce îmi vei da? I remained with you. Eu am fost cu tine întotdeauna. I worked at the home. Am muncit atât de mult pe pământul tău și în casă. And yet my brother took his inheritance. Și fratele meu, cu toate, știi foarte bine că a pierdut și a pierdut moștenirea. He wasted it in sin. A risipit-o în păcate. You're going to reward him. Îl vei premia pentru asta. And his father taught him the lesson of compassion. Și tatăl lui îl învață lecția milei, compasiunii. Your brother who was dead, fratele tău care era mort, is now alive. Acum este viu. Your brother who was lost, fratele tău care era pierdut, is now found. S-a găsit acum. This is cause for celebration. Trebuie să sărbătorim acest lucru, să celebrăm. When we see our brothers and sisters, când vedem toți frații și toate surorile fall into misfortune, fall into sin. Căzând în păcate și în, we should not judge them. Nu ar trebui să îi judecăm. We should have compassion. Ar trebui să avem milă față de ei. We should not hate them. Nu ar trebui să îi urăm. We should love them. Ar trebui să îi iubim. If we learn these four lessons, dacă învățăm aceste patru lecții, that sin separates us from God, că păcatele ne îndepărtează de Dumnezeu, that repentance brings us back to God, pocăința ne aduce înapoi la Dumnezeu, that God will show forgiveness to us, că Dumnezeu va arăta iertare față de noi, and the forgiveness that we receive, și că iertarea pe care noi o primim, we must be willing to share with one another. Fiind pregătiți de a o împărți unii cu alții. Use these provisions for your journey toward Pascha. Folosiți aceste provizii pentru această călătorie spre Paște, spre Înviere. So that all of us, astfel încât toți fiecare din noi, in America, in Romania, în America, în România, in Greece, in Bulgaria, în Grecia sau Bulgaria, can come with a clear conscience. Să poată veni cu conștiința luminată to the great feast of Pascha. Spre marea sărbătoare a Paștelui. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc.